फ्लैग से करेंगे सबका स्वागत। स्वैग से करेंगे सबका स्वागत। स्वैग से करेंगे सबका स्वागत। स्वैग से करेंगे सबका स्वागत। Y'all ready to bring the rip back? स्वैग से करेंगे सबका स्वागत। स्वैग से करेंगे सबका स्वागत।